أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ دی آیات کے اللہ تعالیٰ دعوت ذکر کی یہود و نصاراو تا دعوت ایمانی شرعی تا طول کافرانو تا دعوت دے بیا خصوصاً چیرے یہود و نصاراو تا دعوت دے پا دی آیات کی ایمان راوڑی خلی کی انداسی ایمان لگا سرنگی چی ایمان دا صحابہ کرامو دا غیب شاند کی ایمان راوڑی فَإِنْ آمَنُوا کہ ایمان راوڑ دی خلقو دی کافرانو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پشان دا ایمان ستاسو باندی پشان دا حقی چی تاسو پا غیبانی ایمان راوڑ دی فَقَدْ اِهْتَدَوْا نُو لَارَ اُمَنْدْ لَدِيُو دیو با پہ ہدایت شی پس ملار بشی مَا آمَنْتُمْ بِهِ کی خطاب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام تا ما آمنتم بهی مبصرین لکری دی مراد درین مومن بهی دا ما آمنتم بهی تاسو پا اللہ تعالی بانی ایمان راوڑ دے پا ملائکو بانی ایمان دے پیغمبرانو باندے پا طول کتب و منزلو باندے پا باعث بعد الموت باندے عدم تفریق بین احد منهم دا طول پا غیر آخر لی فا ان آمنو کدی خلق ایمان راوڑ بمثل ما آمنتم بهی پشان دا حقی کی تاسو پی ایمان راوڑے رہے نو تاسو پسی بسبان ایمان راوڑے مومن بھی تی مراد دا ابن کسی رحمت اللہ علی جی کرکڑی دی وی ما آمنتم بھی من الیمان بجمیع کتب اللہ تعالی یعنی دا اللہ تعالی پر طول کتابون بانی ایمان لرل و رسولی ہی ولم یفرقو بین احد منهم او چی پرق چلے پا کرانوالی الایمان بجمیع کتب اللہ تعالی و رسولی ولم یفرقو بین احد منهم لینا مراد دا ایمان تی مراد دے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ دا ذکر کری دی آیات کی یو اشکال دے او دیر غٹ اشکال لے اغیب آنیزان پوئے کئی یو اعتراض دے و دا اغیب جواب و دی آیات نمعلومی گی دا لفظ دا مثلو دلالت کئی چی دا اللہ تعالی و دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو او دا غید کتابونو مثل شته دی او پاغه باندې ایمان راوړي او دا خبره خو باطل ده. ای لفظی ترجمه ده تاسو غوښ چی په خپل تاسو استعمالو میږي چې دا څومره مشکل لري پر آیات کې فإن آمنو کړي خلق ایمان راوړ بمست ما آمنتم به پشان دا تاسو چې په کوم چې دونه باندې ایمان راوړي دا غي په مثل باندې ایمان راوړي نو مثال تاسو په قران ایمان نه وړلې نو چې دیو د قران په مثل ایمان نه وړي د قران مثل له پاغه ایمان نه وړي یا تاسو پا اللہ بان ایمان نوڑی دنو دا اللہ مثل دیو چی دیو پا آغی بان ایمان نوڑی دا سیر ملائکو کتابونو پیغمبران الان که دا خبر خود دیر خطا خبر دا ندا اللہ مثل شتا دی ندا ملائکو بل مثل شتا دی او ندا قرآن ندا نور کتابونو ندا پیغمبرانو آسان جواب چی کوئی خو آسان دا دی تفسیر جلالین لکری دی وی وی مثلو زائدون وی دی آیات کی چی دی دا لفظ دا مثلو دا زائد دی حسن دا پیدا کئی پا کلام کی حسن لفظی پیدا کئی حسن معنوی نشتے بکی حسن لفظی دے پدے کی بس دا معنا پا اعتبار سر دا زائد دی پا اعتبار دا لفظ سر حسن پیدا کردے دی خبر اخلاص شولا نو اس معنا دا شولا فا این آمنو کدی خلقو ایمان راوڑل ما آمنتم بیهی پشان دا هغه ایمان چې تاسو ایمان راوړی دی پس باندې اوس خبر اخلاص شوله نور ډیر شی چې معنی شته دی او ډیر تکلفات چې علماو په هغې کې بیان کړي دي بعضې علماو ذکر کړي دي فإن آمنو بمثل ما آمنتم نو دا ما چې دی مصدریه دی او با زائده ده نو بیا معنی دا جوړیږي فإن آمنو بمثل ایمانکم کدی خلق و ایمان راوڑ استاسو دی ایمان پشاندکی پاین امنو بمثلی ایمانیکم ما مستریه ده با زائده ده نو بمثلی ایمانیکم نور معنی رشته ده دیر چلی علماء داغی تفصیل ذکر کرده ده امام راغب رحمت اللہ علیہ دیر وضاحت ذکر کرده ده دی آیات کی اوبلا مسئلہ معلوم شولا اغا مسئلہ دار چی ایمان دا صحابہ کرام و معیار دے دا پار دا امت صحابہ کرام معیار حق دی منگا تاس چی تابیداری کو نو اغا شان دا کی ایمان براوڑو لکا صحابہ کرام اغا شان دا کی عمل وکو لکا سرنگ چی عمل کرے دے صحابہ کرام نو صحابہ کرام دا معیار حق دی سوک چی دا صحابہ کرام سارا بغص ساتی صحابہ کرام تابہ دیر دیوئی نو حدیث کراغل دی داغی سر خوراک سکاک جائز ندی اغیل بخور لور پا نکاوانی نور که داغی سر برشتہ نکی یو اوٹل که داغی سر خوراک نکی یو زیک که داغی سر نو سیگی او پا حدیث کراغل دی دا صحابه کرام مثال پا شان دستور رو بانی دی پا کم یو پسی جزی بس اغا صحیح دی فا این آمنو بمثل ما آمنتم بیهی نوستر جمعو دسی کوئی فا این آمنو کدی خلق و ایمان روڑ بمثل ما آمنتم به یعنی بمثل ایمانکم استاسو د ایمان پسند کی یا بمثل ما آمنتم به یعنی ما آمنتم به په هغه سبانه چې تاسو په ایمان راوړې دینو دیوم ایمان په غی باندې راوړ په قدیه تدو نو دا خلق په هدایت باندې شل په قدیه تدو ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا اصحاب الحق دیو حق ته ورسیدل په قدیه تدو سو معنا دا اصحاب الحق حق ته دی ورسیدل وس و ان تولوا کچری دیو مخواړه او د حق نه ابن کثیر رحمت الله علیه وی و ان تولوا عن الحق الى الباطل او کدی خلق حق واړه او د کدی خلق مخواړه او د حق نه باطل ته باطل طرف تلل فانما هم فی شقاق یقینا دیو په سخته دشمنی کې دي فانما هم فی شقاق دیو بیا په ډډه دی د دین د الله تعالی نه شیخ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ معنی دا کولا شقاق دیو پا ڈڑا دی دین دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی دا دین نبیا دیو پا ڈڑا دی پا بل طرف دی شقاق تفسیر سمرقندی دری معنی کردی دی او دا قرآن دا آیاتون نی دا غیر پار استدلال نیولی دی یو معنی دار فا انما هم فی شقاق فا انما هم پی عداوت دیو پا دشمنی کردی او دا غیر پر دلیل دا سور یهود نه آتی ایم نمبر آیات دی لا یجرمنکم شقاقی لا یجرمنکم شقاقی نوال دا کی شقاق پا مانا دا دشمنی سر دی دویم دا شقاق مانا دا مخالفت خلاف کول قرآن کیا اغا مانا دی کرشوی دا سورة النساء پینزد ارشم نمبر آیات کی براشی و ان خبتم شقاق بینهما و ان خبتم شقاق بینهما نوال تکی شقاق کو معنی دا اختلاف سر دے او درم سورة النساء پینز درشم او درم کل شقاق را دی پا معنی دا گمراہی سر لکہ سور حج کی براشی دری پندو سمنم برایات کی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ یقیناً ظالمان پا گمراہی لری کی دا حقنا اگر دے کہ شقاق معنی بس کوئی گمراہی نو دا دری معنی تفسیر سمرقندی دا بیان کری وَإِنْ تَوَلَّوْا كَذِيُّ مُخْوَلَوْا دَ اللَّهَ تَلَى دَ دِنَّا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق نو یقیناً دیو پا دشمنی کی دی یا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق یقیناً دیو بیا پا اختلاف کی دی یا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق یقیناً بیا دیو پا گمراہی کی دی پا اختلاف کی دی پا دشمنی کی دی پا گمراہی کی دی او د خپل شیخ صاحب رحمت الله علیه معنا می توکل لا فی شقاق ان دیو په ډډه دی د دین د الله تعالی نه د الله تعالی د دین ندی په ډډه دی بیا خو الله تعالی وی خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی علیه السلام ته الله تعالی تسلی ورکي الله تعالی جرأت او بهادری ورکي نبی علیه السلام ته فسیکتیکهم الله نو پس خامخا بچ به وساتی تعالی الله تعالی د دیونه یریږي بنا خپل مسله او بیانې قدر ټول دنیا یو طرف تا او تبل طرف تای خو تب الله تعالی ساتی دا جعفر صادق رحمت الله علیه واقعا ډیر حیرانون کی واقعا دا عجيبه واقعا دا مختصر الفاظو کی دا الله تعالی یو نیک بنده خلق کړي دا زمانه بادشاہ چې کومو خلق او راپورټو کو بده باندې عارضه وکړه او ټول خلق په دغه سره باندې بادشاہ وستانه بل طرف ته دي اکثر خلق پا دیوانی خپکی گی چی دا چا مشری خرابی گی نو هغه په دې باندې بیا د بل سره دښمنی هم کوي. نو دا یې راوغوښته او ده ته دا خبره وکړله چې تا دا کوم مدرسه او درس کول او کړی دی زمونږ هر سره یې ګډ وډ کړل او تر دې نه قلار شي په هغه پوج کې او دغه حکومتي خلکو کې د ده موریدانو د ده شاګردانو پای کې جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ته خبره وکړله وایي بادشاہ ستا په خلاف باندې یو منصوبه لري خو یې ته لږ احتیاط وکړه په دې کې دا تو یې مشکل نه لري الله تعالی دې خیر کړي ځه کیږي به دا څه یو وخت نه لري په مخه دې سره مونږ عادت یو یتیم د جړه عادت دا به کیږي. ان تر دې پورې چې بادشاہ حکم وکړ د ده وخت کم بادشاہ و هغه حکم وکړ خپل فوج او پولیسو او مشرانو کرنلانو میجرانو ته وایي جعفر صادق ونیسئ ده دا څه شی شروع کړی دی چې بس ځان ته خلق را جمع کوي او زمونږ په خلاف باندې لګیا دي او کله چې دی ځان له عبادتونه کوي او کله یو څه کوي کله بل څه کوي وایي دا ونیسئ. کله چې د ده هغه کم شاګردان و هغه راغلل نو دا یې خو ننیوه دا یې خو ګریبتاراونه نور خلک یې پرې راواچول نور خلک یې پرې راواچول. جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کدای ونیو د بادشاہ مخې له بوته کله چې بادشاہ مخې له خلق لاړل نو بادشاہ داسې ویلله دغه جوړ کړی دی زه جوړ کړی دی چې کله دا راته نو تاسو دا ټول پوجانو پولیس ته ودرېږئ چې په ده باندې روع براشي او بیا ستاسو په مخ کې جرې دنه به سر کټ کم او چې بیا دپاره زما په بادشاهۍ کې او زما په حکومت کې څوک دغسې ډلې پرې ونه کړي دا چلے وکا ټول خلک دی. اوس کله چې سړی را روان دی جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ او فوجیان او پولیس ته دنه چاپیره ناست دی کله چې جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ولی ولید اتکړی او ته چولی دی لاسونه ول تړلې دی دا را روان دی نو هغه بادشاہ چې سم دست هغه تخت نه راوړ دی د خطر را دغه شو بهرحال ویزی ویدا سړی بوزی ویزمانه لری کوي خلق حیران شول چې د اوسه پورې دې ته دلته کې پانسۍ حکم کاوه پانچ کاوه یا د خلکو مخکې فوج او پولیس ودرولې په دې سړي باندې چلو شو وایي دا لري کوي نو وروسته ورته بیا قصه کوم خدا مې رخوانه لري کوي چې دا هر څه کوي نو دا لري کوي دا لري کوي ځان خلکو ته واقعه ویلله وایي کله چې دا ما ته مخامخ شو د دې د دې دواړو ولو سره نږدې پرې دواړو طرفونو باندې غټ غټ ماران نه روانو د سر په هوا باندې او دا خولي آواز یې کړی وي خو ډېر په عجیبه طریقې سره نو ما زه وېرېدلم که دا راشي نو دا ماران چې دی دا ما د یوې نوڼۍ سره ختم کېده دومره غټ غټ ماران درې سره نږدې و پرې هوا کې ما هغه ماران ولیدل فسیکفیکهم الله چې ته د الله شولې الله تعالی ستا شو ته د الله د دین خدمت کوه الله تعالی به ستا حفاظت کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی بهادری ورکوي فسیکفیکهم الله نو خامخا بچ به وساتي تا لر الله تعالی د دېونه د دېونه به دې الله تعالی بچ ساتي. مفسرین لیکلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اغه روایت ذکر کړی دی وای کله چې خوارج او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شهید کاو نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د قران کریم تلاوت کاو دا آیات الوسطه پس یک پی کوم الله وهو السميع العليم دا آیات الوسطه او په عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باندې یغي گزار وکا او شهید شو د عثمان رضی الله تعالی عنہ د وینې داری لاړلې او په دې ځای باندې ولګېدلې په سایک پی هم کوم الله په دې باندې ولګېدلې. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی علماء ذکر کړی دي گویا کی دا وعده و د دې خبرې چې الله تعالی به ستا د وینو انتقام اخلي په سایک پی کوم الله الله با ستا د پاره پوره شي ستا د وینو انتقام به الله تعالی واخلي و هو السمیع الله تعالی هر څه اوري العلیم پوه دی الله تعالی په هر څه باندې صبغۃ الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له مخلصون او نحن له عابدون صبغه الله وای چې مونږه قمول کړی دی رنگ الله تعالی صبغه الله وای چې مونږه قبول کړی دی رنگ الله تعالی دی آیات کې الله تعالی پنځم رد ذکر کوي په رسمی باطل د نصاراو باندې دا پنځم زجر دی پنځم رد دی پاغي باندې په نسوارو کې دا یو طریقه وه چې کله به یو ماشوم پیدا شو او اومه ورځ به د هغې شروع شوله نو په اومه ورځ باندې یو رنګ و هغې ته به عمودیه رنګ وایي عمودیه په هغه عمودیه رنګ کې به یې هغه ماشوم ور ډوب کړه ورغوپه به یې کاغید وې آل آنا سوار نصرانیا خالصا وې اوس نصرانی شو خالص نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي په قرآن کریم کې صبغت اللہ اے مومنان مسلمانان تاسو وای قولو صبغت اللہ تاسو وای چې قبول کړی دی مونږه رنگ د الله تعالی مونږه د نصرانیت او د بل بن رنگ مونږه نه قبول او مونږه دین رنگ قبول کړی دی الله دا غی پرد کې مسلمانان ته دا ویل چې تاسو دا خبره وکړي. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې وی صبغت اللہ یعنی الزمو دین الله تعالی تاسو د الله تعالی دین لازم کوي په خپل ځان باندې زان وانی دا اللہ تعالیٰ دین لازم کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا غمانہ کردے وی صبغت اللہ پا مانا دا دین سر دے رنگ شئی پا دین دا اللہ تعالیٰ بننے زان دا اللہ تعالیٰ پا دین من رنگ کی دا مانا دا دغسی تفسیر سمرقندی لکلی دی اتبعو دین اللہ دا اللہ تعالیٰ دا دین تابیداری ہو کئی دا اللہ تعالیٰ دا دین تابیداری ہو کئی. الزمو دین اللہ او لازم کی زان بنی دین دا اللہ تعالیٰ. حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل مولود یولد علی الفطرت ہر معشوم چرے دا پا فطرت اسلامی معنی پیدا کی پا اباواہ یہودانی او یونصرانی او یمجسانی مور او پلارتی یا یہودی جوڑ کی یا تی نصرانی جوڑ کی او یا تی مجوسی جوڑ کی دا کافر چی جوڑی دا تی دا مور او پلار جوڑی نور ہر یو معشوم چی پیدا کی گی پا دین اسلام معنی پیدا کی. او مفسرین دی آیات کی لکلی دی وی پا دین اسلام کی پا آغی بانی رد راغی پا وم او رز بانی با آغی دا ماشوم پا دی رنگ کی با ورغوپکا وی دا وس نصرانی شو لکه زمون پا استطلاقی مونگ دستو های چی وس صحیح مسلمان شو نو آغی با وی چی وس دا صحیح نصرانی دا وس شو نو دا آغی پا عوض کی دا آغی پا بدل کی پا دین اسلام کی زمونگ استاسو را پار صدا کل چی ماشوم پیدا شی پا وم او رز بانی اغس پا اوم اورز بانی دا ماشوم ویختان خراول او پا اوم اورز بانی دا ماشوم عقیقه کول دا سنت طریقه دا مونگ او تاست دین اسلام بیادا خونه کرده پا اوم اورز بانی ماشوم لنم که دا پا اوم اورز مخکی میخواده لشه نم رست اوم شه خو پا اوم اورز بانی دا اعلانو که پا دا عقیقه کی دا خیری علماء دا دیر حکمتون ذکر کرده یو خو با کم ماشوم بانی چه عقیقه وشی دا ام سیبیان مرض نبی اللہ تعالی و ساتی حدیث کرا غرید ام سیبیان دا یو محلک بیماری و دا پیرات للا اللہ تعالی وی دا غی نو ساتی اللہ وی دا جنات و دا پیریانو نو ساتی خو پا شرعی طریقه بانی پا کار داره چه چاوست کی گی اگر دا پخفل ماشوم بانی عقیقه و کی شرعی طریقه بانی دادا چه دا الک دا پار دو ساروی اغا ساروی چه دا غی نو قربانی کول سید شرعان نو هغه ته کول پکار دی او دا جنې چې کله پیدا شي پاغه باندې یو ساروی علالول چې هغه ته عقیقه وي په شریعت کې یو حدیث کې راغلی دی چې کله په ماشوم باندې عقیقه نه شي سو پوري نو دا مرهون بی عقیقتی بیا دغه مرهون دغه مرهون چې تقریبا علما او اته تفسیرونه محدثینو ذکر کړی چې دا هغه څه مطلب دی خو بس دا مرهون دی دا گاڼه دی لکه یو سړی داسې دی چې هغه په ستانه یو شی ګاڼه کړی دی نو څو پورې چې تا د هغې قرضه نه وړي هغه تاله نه درکوي نو دا ماشوم چې دی دا په حقیقي باندې دا مرهون دی کله چې دی باندې عقیقه وکړله دا آزاد شو دا د شیطانانو نه آزاد شو دا د هر څه نه آزادي الله تعالی دې زموږ استاذ ټول ماشومان دا د شیطانانو نه بچ وساتي جړاګانې ډېرې کوي په شرعي طریقه باندې هغه ماشوم له پی نه ورکوي مور په کار داره چې کله ماشوم له پی مور ورکوي حلال خوراک دی کوي حرام دی نه خوري اعوذ بالله بسم الله دی وایي چې شیطان ته وتښتي دا به نیک صالح بنده بیا نو په اوم ورځ باندې د ماشوم عقیقه کول د ماشوم سنت کول که تحمل یې وي او برداشت یې وي نو په اوم ورځ باندې د ماشوم سنت کولی شي هلکه او کله چې په اوم ورځ باندې هغې تحمل نه وي نو بیا وروسته تاخیر هم کولی شي او ماشوم له به نوم کېدی او د سر ویښتان به ته وخرې او که څوک ښی د مالي لحاظ باندې د هغې د هغه ښی ترتیب یې ښی برابر وي نو بیا علما په حدیث کې راغلي دي حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما چې کله پیدا شوله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیبه نه عقیقه وکړه نبی علیہ السلام یې نیکه دی او بیا د هغې چې کوم ویښتان و نو هغه د هغه وتللی شي د سرو زرو سره یا د سپینو زرو سره او هغه صدقه کولی شي دا سنت طریقه ده په دې کې الله تعالی دې ټولو له وسه او توفیق ورکړي مسلمانانو که دا رسم و رواج پرېښودل نو بیا به د دین توزګار شي خو مسلمانانو رسم و رواج نه دی پرېښی نو هغه رسم و رواج کوي خو لیکن دین هغه کم شرعي حکم چې دی په هغې باندې عمل نه کوي صبغت الله بیا چې کله عقیقه وکړلی شي په ماشوم باندې په هغې کې درې شرعي طریقې دي یو دا چې خپل خپلوان انډیوالان ملګري او دوستان او ګاونډیان نه وغواړي په خپل کور کې ورله دعوت ورکړي ډوډۍ ورسره پخه کړي نګولې مو سره پوخ کړي او ښه خرچه وکړي ښه صحیح دا د ټول نه بهترین صورت دی. دویم صورت دا دی چې راودی نه غوښتله په کور کې پخه کړله او هغه پخ شوي چې خلکو نه دی ولېږله، دا هم شرعن صحیح ده او د دې اجر او ثواب هم شته. درېیم طریقه دا ده چې خدای مو بخه دغه غوښه ده ځان له پخه کوي، هر څه چې پې کوئ، که ځان له پکې خورواګانې کوئ او که ځان له ورتوئ او کار څه پې کوئ، نو په خلتو کې واچوه، څاروی دې حلال کړه، ټک ټوک دې کړه، د هرې کوړمې مطابق چې هغې ته لږه لږه غوښه ولېږه، بس ستا ثواب چې دی وشو. سنت طریقه به دې باندې ده شول. صبغت الله وای چې مونږه قبول کړی دی رنگ د الله تعالی، لازم کوي په ځان باندې دین د الله تعالی، رنگ شي په رنگ د الله تعالی باندې، ځان رنگ کوي په رنگ د الله تعالی باندې، رنگ د الله سره دین د الله تعالی دی، ځان د الله په دین باندې رنگ کوي. ومن احسن من الله صبغه، او څوک زیات ښایسته دی د الله تعالی نه په رنگ کې. دا الله رنگ چې دی، الله چې کوم رنگ مونږ ته ستر لیږل دی، دین بل ښه رنگ نشته دی، هغه څه رنگ دی، د دین رنگ دی. ونحن له او خاص مونږ الله تعالی در عابدون، عبادت کوون کیو، د عبادت معنی باندې پوی گئی کنه چې بیا پکې را لګیا شو نو اوس پکې بیا د وګنټې لګي. ای یا کنا بدو کی مرته ویلی، یا ایها الناس عبدو کی مویلیو، عبادت په معنا د اطاعت سره دی. خو مړه تاسو بیا وای چې دا خو په هغه کې ویلی شو دل د کی چاره ترجمه کړی دا تفسیر سمرقندی وګوري. ونحن له عابدون، ونحن له مطيعون، مونږ الله تعالی ته بيدری کوون کیو. الاطاعت العباده هو الاطاع، عبادت ته وی، اطاعت ته وی. العرب كل من، العرب تسمي كل من دان لملك عابدا له، سوک چې رقم چا چې رچا عین او قانون او نظام او مان د کم بادشاه نه دا د عبادت کوون کې شو، هغه معبود شو، دای څه شو، عابد شو. په دې باندې تاسو ما حواله ویلې، انتظار کوو ان شاء الله زې په زبان ودا وایو. ونحن له عابدون، او مونږه خاص الله تعالی ته اطاعت کوون کې یو. ایوه حواله تاسو ولي کله د تفسیر سمرقندی، او که تاسو دې ځای کې ګورئ یو بهترینه خبره، نو تفسیر المنار وګورئ، هغه ډیره بهترینه خبره کړې ده. وی مونږه د الله تعالی عبادت کوون کې، حلال او حرام به د الله تعالی منو، او دا یهودیانو په شان ده کې، او دا غسی د نسواراو په شان ده کې، شرک به نه کوو چې مونږه ده فلا نتخذو احبارنا و علماءنا اربابا، فلا نتخذو احبارنا و علماءنا اربابا، مونږ به د خپلو مولیانو او د خپلو پیرانو نه به مونږ خدایان نه جوړو، بلکې مونږ د الله عبادت به کوو، مونږ به د الله قانون او د الله تعالی نظام به مونږ منو. تفسير المنار دغلي كلي، قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، قل توافي غمرا تحاجوننا، دي آيات كي الله تعالى شبغم رد او شبغم زجر ذكر كي غيطا پا محاجي باطل سرا. محاجي ولي كي كي چه پا يو خبر كي دو کسان بحث كي او هر طرف تا دليل پیش کرلي شي، د دیو دی ته محاجه ویلې شوی، د محاجه باطل ده دا، یعنی دیو پر خپل خبر باندې باطل دلیل نه ذکر کړي، د دیو سره صحیح دلیل نشته دی. قولو تو آئے پیغمبر اتو حاج جوننا، آئے جگڑا کوئی تاسو زمونگ سرا فی اللہ پا توحید دی اللہ تعالی کی. تفسیر سمرقندی لکلی دی فی اللہ اے پی دین اللہ، اور تو آئے پیغمبر آئے تاسو جگڑی کوئی زمونگ سرا دی اللہ تعالی پا دین کی، دی اللہ پا قانون و دی اللہ تعالی پا نظام کی، تاسو مونگ سرا خبر کوئی. وہو ربنا، او حال دار چی آغا اللہ تعالی زمونگ رب دی، و ربکم استاسو رب دی، رب پا مانا بنک پوئی گئی کنا، ربی ذکر کرده دی، خواه اللہ نده ویلی، خبر ده سر ده قانون ده، خبر ده قانون و ده نظام روانه ده، ده اللہ ده دین خبر ده، دین ستا ویلی که قانون و نظام تا وید، نو ده اللہ تعالی پا ده خپل دین مانی ده خلق و تربیت که، آغاز منگ تربیت که اون که، نستاس و تربیت که اون که ده، ولنا اعمالنا، او زمونگا پارا بدلا زمونگا عملون ده، ولکم اعمالکم و استاس و پارا بدلا استاس و ده عملون ده. تفسیر سمرقندی لیکلی دی لنا اعمالنا، لنا ثواب اعمالنا، نو تاسو ته ما غا ترجمه وکړه لخه، که ته وسته شوې زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي، استاد د پاره ستاسو عملونه دي، نو دا خو خود دغسې ده، نو دا هر چا خپل خپل عمل دی. نه، لنا اعمالنا، زمونږ د پاره به زمونږ د اعمالو بدلی ثواب اعمالنا، چې هغه نیک اعمال دي او صحیح عقیده ده او د الله تعالی دین دی. ولکم اعمالکم، استاسو لپاره بدلا ستاسو د اعمالو، د چاغا جمهوریت دی او ډیموکراسي ده، کوپر دی، بی دینی ده، نو تاسو ته دغه صدا ملاویږي، دغه بدله ورته ملاویږي. ونحن له مخلصون، او خاص مونږ الله تعالی ته اخلاص کوونکي یو. غرائب القرآن لکری دی ونحن له مخلصون، ونحن له موحدون، لا نقصد بالعبادت احدا سواه، لا نقصد بالعبادة من احدا سواه، موحدون منگا اللہ تعالیٰ تا توحید منون کی یعنی دا اللہ تعالیٰ دا توحید منون کی منگا لا نقصد بالعبادت احدا سواہ دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ بل سوک منگا پا عبادت کی نشرکو دا اللہ تعالیٰ سرا لا نقصد بالعبادت احدا سواہ دا اللہ نا علاوہ منگا بل چا عبادت نکو تفسیر المنار لکلی دی ونحن له مخلصون او منگا خاص اللہ تعالیٰ تا اخلاص کو ان کیوں من دونکم فإنكم اتكلتم على أنسابكم وأحسابكم اے یہود او اے نسواراو تاسو خو ځان سپارل اعتمادم کړل په خپل پلار او نکبه نه په نسب باندې تاسو وایي چې زمونږ پلار او نکبه پیغمبرانو هغه هم خلاصي مونږ دسی نه کوو من دونکم تاسو نه علاوه فإنكم اتكلتم على أنسابكم وأحسابكم تفسیر المنار دغلی کړی دی ام تقولون آیوائی تاسو ان ابراہیم چیقنن ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دے آیات کی دے یو سلسل ویختم نمبر آیات کی وم زجر اللہ تعالیٰ ذکر کی یہود و نصارا ہوتا اگوی نسبت کا او دا انبیاء علیہ السلام یہودیت و نصرانیت تا و اسماعیل علیہ السلام یہودیو او دا وسی دا نور پیغمبران وی دا یہودیانو یہودیانو بول دا یہودیانو نصارا بوی دا نصرانیانو اللہ تعالیٰ پا غیبا نرد جگر کئی او پا دی کی مقصد دیو سو دا خپل دین حق ثابتا ہو چھ بس دا حق دین دینو بس دا منگ چی سکو بس دا سیدی اللہ تعالیٰ پا غیبا نرد جگر کئی ام تقولون آیوائی تاسو ام تقولون آیوائی تاسو ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسبات وی او اولاد داغی اسبات جمع رسیبتون و محکم اعتمانا وقلل ستو علیکی دے دیکھے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکلی دی دا غیبارت سرولی کے دیر پیدا ودر کی ام تقولون سمانا دا اتحاجوننا فی اللہ ام تقولون ان الانبیاء کانو علا دینکم تاسو زموږ سره جګړه کوي او بیا دا خبره کوي ام تقولون وای تاسو ان الانبیاء کانوا علی دینکم تاسو دا خبره کوي چې د انبیاء علیه السلام ستاسو په دین باندې ولی سر دا ستاسو په طریقه باندې روانو لکه څنګه چې دوی دا خبره کوله نه نه داسې نه ده کانوا هودن ام تقولون آی وای تاسو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او اولاد دغه کانوا هودن و هغه يهودیان او نصارا یا نصارا تاسو دا خبره کوي مخکې مې درته خبره کړې وه تقولون کې دا دواړه ډلې په دې کې داخل دي نو قول د دواړو ډلو جدا جدا مراد دی او بیا مې درته ویلي وو چې دا او د پاره د تفسیر د دې دواړو ډلو دی نو ام تقولون اے یهودیانو تاسو وایئ چې دا پیغمبران یهودیانو او اے نسوارو تاسو وایئ چې دا پیغمبران نسوارو نو مخکې تقولون کې تقسیم دی د دوو ډلو یهودیان او نسوارا او د او سره بیا دغې تفسیر ذکر شوی دی قلت وای پیغمبر انتم اعلم ام الله آیات سو خپوی گئی دا غوی په حال باندې وکنه الله تعالی دا غی په حال باندې خپوی دی دا وای چې الله دا غی په حال باندې خپوی دی وکنه الله تعالی نو څه معنی ده الله تعالی دا غی په حال باندې ډیر زیات خپوی دی نو چې الله تعالی دا غی په حال باندې پوی دی وګورئ تاسو سوره آل عمران 15 پیتم او 18 پیتم وګورئ الله تعالی سو ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین چې الله د دیو په حال باندې خپوې دین الله دا ویل دي چې ابراهیم علی السلام یهودی نو ابراهیم علی السلام نصرانی نو ابراهیم علی السلام مشرک نو نو دې کې تعریض دی بلې خبرې ته تاسو خو مشرکان یې تاسو یې مشرکان یې هغه خو د شرک نه پاک هغه خو مسکی جری دغه ویلله مولا علی قاری رحمت الله علیه چې هو رئیس الموحدین او خدای موحدین رئیس او امام هغه او تاسو خو مشرک تاسو خو د مشرکانو رئیسان یې تاسو خو د شرک جالی یې هغه چې هغه د توحید امام هغه دا تاسو څنګه خبره کوي الله د په حال باندې خپوي الله وایي چې هغه یهودی نه هغه نصرانی نه قلت وای پیغمبر انتم اعلم آیات سو خفوی یو کنا الله تعالی پوی دی نو انا الله تعالی پوی دی ابو حیان نم تلالی تفسیر بحر المحیط کی دی کہ خبر ذکر کړی دا وای دی آیات معنی دان چې الله دی او د خپل الله تعالی د دی علم الله تعالی د خپل علم سره یو ځکی ولا مشارکت بینهم و بین الله فی العلم د دی او د الله په منځ کې مشارکت څه خبر په دی آیات کې نشته او چرته بزین کې دارانه ولای چې تاسو په خپوی دی او کله دا مانند چې او تاسو په پوی گئی بلکې الله تعالی ویل دی ولکن ذالک علی سبیل التحکم بهم والاستهزاء الله په دیو په ټوکی کوي الله په دیو په سکه ټوکی کوي چې تاسو وایئ چې دا يهوديان نه ده خدای الله پیغمبرانو نو چې د الله پیغمبر دی الله یې ښه پیژني که تهی پیژني، مانا دا شوله چې الله یې پیژني، د الله پیغمبر دی، الله وایي یهودي نه دی او ته وایي چې دا یهودي و. نو دې ته ان ذلک علی سبیل التحکم بهم والاستهزاء بهم، دا په دې پسې استهزاء او ټوکې کوي الله تعالی چې ته پې ډېر پوهېږې لکه که نه یو سړی یو کار وکړي که نه، او بیا بل سړی وایي چې دا ما کار دا دا کار چېرې ما کړی دی، هسې ځان ته نسبت کوي تو ته بیا چې دی خو ته راشه دا څنګه شوی او ته یې لږ تفصیل وایه. اوس خو دته ښه پته دی سړی دی دا کار ما کړی دی، خو ده پسې ټوکې کوي زه ته یې بیان که څنګه چل شوی. نو الله تعالی ورته وایي چې دا خو زما پیغمبرانو، دا کومه چې تاسو ویل دا زما پیغمبرانو، اوس زه تاسو وایي چې تاسو د هغې په حال باندې ښه پوهېږئ که زه پوهېږم، مانه دا شوله تا ته وګوره پوهې ته دې وګوره، پیغمبر زما دی او د هغې په حال باندې ته زیات پوهې. نو دې ته وایي هغه تحکم په پښتو کې استهزا ورته وایي، پیشاړې مسخرې پسې الله کوي چې زه مړه تا ته وګورم ته وایي چې دا یهودي دی دا دی پیغمبر زما دی زه یې پېژنم، ما لېږلی او پیغمبري ولما ورکړی او ته وایي چې دا یهودي او دا عیسایي و. وی ولا مشارکت بینهم وبین الله تعالی فی العلم، د دیو او د الله د علم په منځ کې دلته مشارکت ثابتول مقصود نه دی، ولکن ذلک علی سبیل التحکم بهم والاستهزاء بهم، الله په دې پسې مسخره او پیشاړه ولی. قل ارتوا پیغمبر انتم اعلم، آیا تاسو زیات پوهې د دیو په حالت باندې، ام الله کنه الله تعالی پی پوهې دی، یقینی خبره ده چې دا د الله پیغمبران او الله تعالی پی پوهې دی. ومن اظلم ممن کتم شهادتا، او څوک دی ډیر لوی ظالم دا غچانه چې پټي هغه علم حقا، شهادتا مراد پدې کې علم حقا ته مراد دی، علم حقا چې د دیو سره کوم علم موجود دی هغه پټي، شهادتا علم حقا ته مراد دی. نو چې دا پټي د دنه بل لوی ظالم څوک نشته دی، عنده چر د سره دی من الله د الله تعالی طرفنا، د دې پیغمبرانو ذکر او د دیو ته د دې خبره علم شته دی، علم حقا چې دا علم دیو ته الله تعالی ورکړی او دیو سره د علم نه دا خبرې کولې، تورات او په انجیل کې دا هر سره د پیغمبرانو په باره کې بیان شوی و. نو دیو ته علم حق ورکړل شوی او څوک چې دغه علم حقا دیو ته دا علم حاصل شوی په واسطې د تورات او د انجیل باندې دا عالمانو، خو بیا یې پټاو نو الله ته ډېر غټ ظالم یې په دې باندې. په یو روایت کې راغلی دی نبی علیه الصلوۃ والسلام د پبارک راغلی دی د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه پبارک راغلی دی، دا د نبی علیہ السلام خو راغی و د الله تعالی پیغمبره زه ایمان راوړم، خو دسې وکته وې دا زمونږ د قوم چې دی یهودیان وې دا ډیر بهتان والا خلق دی، وې ته زما د ایمان راوړل نو مخکې دی نو تپوس کوي دا څنګه سره دی زما پبارک ته تپوس وکا. یو تفسیر کړه لمخې دراغله نو وایي دنه چې کله د یهودیانو نه تپوس وکړه چې دا عبدالله ابن سلام ستاسو په منځ کې څنګه سړی دی، وایي دا خو ډېر زیات تقوادار او پرهیزګار انسان دی او ډېر پاک انسان دی، په مونږ کې د په شان کې پاک انسان نشته دی. راغی را روان مجلس ته راغی، د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ، بیعت یې وکړه. نبی علیه السلام ته څنګه سړی دی، وایي دا ډېر بیکاره سړی دی په مونږ کې، وایي والله چې د په شان کې اړو بیکاره شته دی. دا ډیر بهتان والا خلق دی، ډیر قوم بهاتون عیابون دیو عیب لګون کی خلق دی، او دیو چې دی دا ډیر زیاته بهتان لګون کی خلق دی. ومن اعظم څوک دی ډیر لوی ظالم می من دا اچانه کتم شهادتن چې پټی هغه علم حق لره عنده چې رد سره من الله د الله تعالی طرفنا، وما الله بغافل الله تعالی نه دی بخبره عما تعملون دا کارونه تاسو کوي، دا سره دمکی ده دې سوی دی ته د الله تعالی دمکی وایي، چاره دمکی ورکوي تاسو وایي چې چا ویلي چې دمکی ده. تفسیر جلالین دغه لیکلی دي کنه تهدید اللهم په دې آیات کې دمکی ده، د هغې دپاره په دې آیات کې دمکی الله تعالی ورکړی ده. وملله بغافل خلک کړی خپل یو کشر ته وایي ځای ته یې کوا وایي زه بر سره ګورم وایي زه ستا نه ناخبره نه یم، داسې ورته اکثر چې دی ګوته ورته وسنډئ ځا داسې ډېر ورته څه وم نه وایي خو ګوته ورته وسنډئ بیا هغه نو الله تعالی وایي چې ځا ته را کارونه کوه زه بر سره پوه شم ځه زه بر له عذاب در کوم. تلک امة قد خلت لها ما کسبت، دا آیات خو مخکې بیان شوی دی، دا اتم زجر دی. نو په دې کې او د مخکې دواړو په منځ کې فرق دا دی، په اول کې دعوه په اول کې رد او په دعوې د نجات باندې په عملونو د مشرانو باندې. تلک امة کې مونږ مخکې ویلو چې دوی ته الله تعالی زجر ذکر کوي، دوی د مشرانو په عمل باندې به مونږ خلاص شو نو الله تعالی ته زجر کوي. په مخکې آیات کې مقصد دا سو رد کولو د دوی په دعوه د نجات باندې په عمل د مشرانو باندې مخکې چې دغسې آیات تیر شوی، او په دې ځای کې په دې کې رد دی په فخر کولو په نسبت د دیو باندې پیغمبرانو ته. مخکې داسې ویلو چې د مشرانو په عمل به مونږ خلاصیږو نو الله پرې رد وکړه، اوس په دې کې فخر کوي په خپلو مشرانو باندې چې زمونږ مشران چې دی دا پیغمبرانو نو الله پہ اس پر فخر بانے وزارت ذکر کچھ دامہ کوئی او ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ خپل تفسیر کے ڈیر بہترین خبر ذکر کری دی دو درے توجیحات ذکر کر لی اغزے کے قتل شی وہ تقریر للتاکید بس وہ تکرار چی شو در دی آیات ندار تاکید دے پار شو دے او بے وضاحت ذکر کرے دے تلک امتن دغا یوڑلا دا مخ کی دن بی علیہ السلام دغا ڈلا وقت خلط چی مخ کی تیرے شوی دا لہا ما کسبت دا غیر پار بدد دا اغا عملون دا چی اغی کردی ولکم ما کسبتم او استاسر پار بدد دا اغا عملون دا چی تاسو کردی ولا تسلون عما کانو یعملون او تفوس نشی که دل استاسونا دا اغا عملون چی دیوے کئی ولا یسلون عما کنتم تعملون اغا بل جانب چی دا اغا حضب شوی دی دا استاسو نا دا غی دا اعمالو تپوس نکیگی او دا غی نستاسو دا اعمالو تپوس نکیگی.